To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18-17 marca, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie dyplomacji polskiej i Niemiec o Unii Europejskiej, wzajemnych relacjach i reformie sądownictwa. Za chwilę o rozmowach. Groźny polski haker złapany przez policję za granicą usłyszał ponad 180 zarzutów. Xi Jinping może dożywotnio rządzić Chinami. Parlament zniósł limit kadencji i wybrał go ponownie prezydentem. Polska i Niemcy opowiadają się za wzmocnieniem jedności europejskiej, zapewnia szef polskiego MSZ-u po spotkaniu z szefem niemieckiej dyplomacji. Jacek Czaputowicz podkreślił, że oba kraje są gotowe do wspólnego rozwiązania problemów wspólnoty i wzięcia odpowiedzialności za reformę. Heiko Maas gościł wczoraj w Warszawie. Rozmowy dotyczyły także zmian w systemie sądownictwa w Polsce. Podczas wspólnej konferencji prasowej minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że w sporze z Komisją Europejską na temat reformy polskiego systemu sądownictwa Polska przedstawia argumenty za zmianami. W naszym rozumieniu reformy te są zgodne z wartościami reprezentowanymi przez Unię Europejską, nie naruszają prawa Unii Europejskiej, podobne są do rozwiązań, które występują w innych państwach Unii Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wyraził nadzieję, że za pomocą konkretnych działań będzie można znaleźć rozwiązanie. Musimy mieć konkretne kroki i rozsądne rozwiązanie, ale warunkiem jest, żeby były spełnione kryteria Komisji Europejskiej. I tutaj potrzebny jest sygnał. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli w ogóle dyskutować o tym, czy fundusze strukturalne będą w tym kontekście odgrywały jakąkolwiek rolę. W grudniu Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu. Komisja chce też zaproponować uzależnienie dostępu do unijnych funduszy od funkcjonowania niezależnego sądownictwa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wróciła zima, służby ostrzegają kierowców przed trudnymi warunkami. W wielu miejscach drogi mogą być oblodzone. Najtrudniejsza sytuacja, jak informuje IMGW, będzie na południu i wschodzie kraju. Dla województwa lubelskiego jest wydane ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu i tutaj prognozowane są opady nawet lokalnie do 25 cm. W chłodnym arktycznym powietrzu znajdzie się cała Polska, dodaje synoptyk Małgorzata Tomczuk. Najniższa temperatura na wschodzie i na południu kraju w granicach minus 11, minus 12 stopni, w centrum około minus 8, najcieplej minus 5 stopni na wybrzeżu. Jak zapowiadają meteorolodzy, niskie temperatury będą towarzyszyć nam jeszcze na początku przyszłego tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. 181 zarzutów usłyszał polski haker zatrzymany przez policję. Oprócz oszustw komputerowych także prania pieniędzy. W ciągu kilku lat Tomasz T. mógł zablokować nawet kilka tysięcy komputerów. Haker występował w sieci pod pseudonimami Tomas albo Armagedon. O jego cyberprzestępczej działalności mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Poprzez różnego rodzaju maile, poprzez które włamywał się na komputery różnych instytucji, ale i osób fizycznych, dokonywał przejęcia komputerów, mówiąc najprościej, miał wpływ na to, co dzieje się na tym komputerze, dostawał dostęp do tego, co dane instytucje posiadały na swoich serwerach, a następnie najczęściej szantażował, aby te komputery można było odszyfrować, żądał za to okupu. Haker ukrywał się za granicą i tam został zatrzymany. Jest brytyjskie śledztwo w sprawie śmierci byłego szefa aeropłotu Nikołaja Głuszkowa. Scotland Yard jest przekonany, że obywatel Rosji został zamordowany. 4 dni temu został znaleziony w swoim domu na południu Londynu. Głuszkow był związany z nieżyjącym już rosyjskim biznesmenem i krytykiem prezydenta Putina Borysem Bieryzowskim. Policja orzekła, że przyczyną śmierci był nacisk na kark Nikołaja Głuszkowa. Od początku śledztwo prowadził Wydział Antyterrorystyczny. Powód? W komunikacie czytamy, że przyczyną są powiązania Rosjanina. Chodzi m.in. o znajomość z krytykiem Kremla Borysem Bieryzowskim. Dodajmy, że na Głuszkowie ciążyły oskarżenia ze strony Aeroflotu. Narodowy przewoźnik Rosji oskarżał go o defraudację. Defraudację, której dokonać miał właśnie z Borysem Bieryzowskim, oligarchą rosyjskim, otwarcie sprzeciwiającym się Władimirowi Putinowi. Bieryzowski umarł w 2013 roku. Śledczy orzekli potem, że nie są w stanie powiedzieć, co było przyczyną śmierci, być może samobójstwo, a być może udział osób trzecich. Policja zastrzega, że na obecnym etapie śledztwa nie ma przesłanek, by sądzić, że śmierć Rosjanina jest związana z atakiem w Salisbury. Tam były agent rosyjskich służb przekazujący sekrety MI6 został wraz z córką otruty toksyczną substancją. Ciągle walczy o życie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Parlament Chin jednogłośnie wybrał prezydenta Xi Jinpinga na kolejną 5-letnią kadencję. Wcześniej opowiedział się za zmianami w konstytucji znoszącymi limit kadencji dla głowy państwa. Obradujący raz do roku chiński parlament dał zielone światło do de facto nieograniczonej liczby kadencji prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna, śnieg będzie padał nie tylko na południu kraju, spadł w całym kraju mroźno od minus 1 stopnia na zachodzie do minus 5 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. 6 minut temu minęła 6. Poczekalnia. Listy przebojów. Dzień dobry Państwu, Michał Jakubik, Aleksandra Budka i Piotr Baron. Wczoraj pod koniec LP Trójki zaczepiłem Państwa o utwór Sleeping Satellite Tasmin Archer i w odpowiedzi otrzymałem m.in. zaczepkę o utwór pod tytułem Hijo de la Luna. Czy Pan pamięta? Nie chcę z tym czekać, znaczy z odpowiedzią i od razu powiem, że oczywiście tak, bo przyznaję się z ręką na sercu, że kiedyś w porannych audycjach Zapraszamy do Trójki i nawet nie wiem, czy to nie były sobotnie Zapraszamy do Trójki, trochę nadużywałem tego utworu. Piosenka Hijo de la Luna, zespół Mecano. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien suce mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Estampa, este juez de un fallo, y yo no. luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Na dodatek jeszcze to jest utwór, który na pewno mieści się w naszej wymyślonej kategorii poczekalni wszechczasów. Hijo de la Luna, zespół Mecano, dziś na Dzień Dobry, a tydzień temu zostałem napomniany, choć to jest złe słowo. Padła delikatna sugestia, o to jest lepsze określenie, delikatna sugestia, by nie używać po godzinie 6 rano w sobotę tych słów nieludzka godzina. Bo wtedy źle się wstaje. No dobrze, wyrzucam nieludzką godzinę do kąta, niech tam siedzi za karę. I jeszcze raz bardzo gorąco Państwa witamy. 11,5 minuty po 6. Pozwolą Państwo, że będę kontynuował wątek utworów nadużywanych kiedyś w porannych audycjach. Zapraszamy do Trójki. Nie wiem, co mi się stało. Znaczy, wiem tylko tyle, że zawsze lubiłem zespół Toto. I lubiłem, że to, że oni zawsze na płycie umieszczają jakieś damskie imię i o tym imieniu śpiewają. Natomiast lubiłem sobie jedno z nich. Kiedyś, dawno temu, Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj, słuchając tego jeszcze rano w samochodzie, pomyślałem, że być może dlatego, że w tej partii klawiszowej, która za chwilę zabrzmi, a potem w towarzyszącej tej partii gitarze, jest coś z pięknego poranka. Lia Toto. Yeah. 17 po 6 Toto i Lia. Dla zagorzałych fanów Toto, takich jak ja, informacja, że właśnie ukazała się płyta The Best Of. Jeszcze cyfrowo zremasterowana i wszystko to na tej płycie brzmi dla fanów Toto jeszcze bardziej wspaniale. Kiedyś kręciłem, kiedy byłem bardzo młody, kręciłem nosem na takie składanki The Best Of, a teraz już nie. Teraz myślę sobie, że warto mieć przy sobie zawsze wszystko to, co najważniejsze, jeśli chodzi o nasz ulubiony zespół. Choć nie ma na tej płycie moich ukochanych Schodów Hiszpańskich, bo w Rzymie, może dlatego, że to rzeczywiście nie był największy przebój Toto, zresztą utwór trudno dostępny, bo zawarty na płycie Mind Fields tylko w wersjach, które ukazały się w Ameryce i w Japonii. Dostałem od Państwa już tak dużo listów, choć nie podałem adresu, że mógłbym z tego ułożyć szybką, poranną książkę pod tytułem 17 marca Śnieżna Polska i w tej książce byłyby nawet zdjęcia. Bardzo Państwu dziękuję. piotr.baron@polskieradio.pl. Wracamy jeszcze na około 3 minuty do poczekalni wszechczasów i taki wypróbowany nasz kolega, który jest w Trójce od zawsze, nazywa się Mike Rutherford, no i jego mechanicy. I didn't know when I was lucky, discontented, feeling bad, filled with envy for possessions other people had. I found my pride had always hurt me, fought the world to gain control, not realizing I was sitting on a beach of gold. Oh Lord, I'm a poor man with all the riches I can hold. I'm a beggar and I'm sitting on a beach of gold. The problems I encountered gave me strength, to know the pleasure. First I had to cure the pain. When I was searching for solutions, I found the answer lay in me. I'm a drifter, but I'm drifting on a silver sea. Saw the brightest light. Let the light shine down. Are you out there now on empty? Feel you've nothing. Could try. Have you lost the will to live? Don't be drowning in the shallows with the beach so near at hand. Hear the voice say, stand up, get up and join me on the gilded sand. Sitting on a beach of gold. I'm a beggar. I'm sitting on a beach of gold. My children, my salvation. The father to this man, they're my teachers. Takich mechaników to my poważamy, cenimy, szanujemy i zawsze bardzo chętnie zapraszamy. Wydaje mi się, że pora na odrobinę bluesa, tym bardziej, że pojawiają się takie pierwsze państwa sygnały. Prawda, pani Jasiu? Kiedy już drzewa ubiorą się w zieleń, a będzie to gdzieś tak maj, ukaże się nowa płyta Natalii Sikory. I będzie to płyta poświęcona Mirze Kubasińskiej. W maju cała płyta i będzie tego więcej. Na razie mamy tylko pożegnalnego bluesa Natalia Sikora. Zresztą o tej płycie państwu Natalia w programie trzecim opowiadała. Poranek, 27 minut po szóstej. Jak Państwo wiedzą, od kilku sobót prezentowany Państwu utwór zatytułowany Collide zespołu Black Country Communion i poległem, bo szczerze mówiąc nie odniósł specjalnego sukcesu. To spróbujmy z innym singlem, który jest zatytułowany Wanderlust. Still be calling you. I walk on.

czy panu starczy mony dla swej żony, Mister Brown. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Jazz band Młynarski Masecki, How do you do, Mr. Brown. Jeśli chodzi o Town Kraków, to dzisiaj śnieżnie, Wrocław też, a z Krakowa taki list, dzień dobry. Może na przekór, co dzieje się, na przekór tego, co dzieje się za oknami, zagra pan coś na zielono. W końcu dzisiaj dzień Zielonej Irlandii, muzycznej soboty, Katarzyna z Krakowa. No właśnie, pani Katarzyno, miałem o tym mówić, że w związku z Dniem Świętego Patryka dziś po godzinie 7 okolicznościowa rozmowa z muzykiem zespołu Karantuchil, ale proszę jeszcze chwilę cierpliwości i dziękuję za listę. Medal dla każdego. Wielu z państwa chciałoby doskonalić umiejętności jeździeckie. Kto może w tym pomóc? Grażyna Orłowska zna odpowiedź. Na mamy dwie komisje jeździeckie w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, a od kilku lat wprowadziliśmy taką nową dyscyplinę, która się nazywa TREK. Tłumacząc na język polski, to jest wszechstronny konkurs konia turystycznego. To taka zabawa, zawody, które pozwalają na to, żeby doskonalić umiejętności i ta harmonia między koniem a jeźdźcem, żeby była doskonała po to, żeby potem podczas rajdu można było sobie z trudnymi miejscami radzić. Tę dyscyplinę wymyśliła taka Międzynarodowa Federacja Turystyki Jeździeckiej, która się nazywa FITE. Zawody się odbywają w świecie, a u nas od 2013 roku. Pierwsze odbyły się w Starych Żukowicach koło Tarnowa. Te zawody polegają na takich trzech fazach, podczas których różne umiejętności są doskonalone i zawody mogą być dwudniowe albo jednodniowe skrócone. Pierwsza faza to jest taki bieg na orientację, podczas którego dostajemy kartę startową, musimy się meldować w punktach kontrolnych i posługujemy się tylko tradycyjnie mapą terenu i kompasem. Żadne urządzenia elektroniczne są niedozwolone. I tu jest sprawdzana kondycja wierzchowca i orientacja jeźdźca w terenie. Druga faza to jest kontrola tempa i tutaj sprawdza się, czy koń potrafi bardzo wolno jechać galopem, czyli chody końskie, i bardzo szybko jechać z tempa. No i jeździec musi sobie poradzić z tym, żeby koń go słuchał. I trzecia faza to jest taka próba terenowa, trochę podobna do ścieżki huculskiej, która jest takim egzaminem praktycznym na naszych kursach dla przodowników turystyki jeździeckiej. I ta trasa jest z przeszkodami i pokazuje, czy jeździec sobie radzi w terenie i czy posiada umiejętności, które pozwalają na bezpieczne i takie w odpowiednim tempie przejazd trasy i czy dobrze porozumiewa się z koniem. I te konkursy cieszą się takim dużym powodzeniem, bo powiem, że za ostatnie lata to poza tym, że przeszkoliliśmy sędziów i zawodników, żeby wiedzieli, jakie przeszkody na nich czekają, to w tych zawodach dwudniowych bierze udział około 180 zawodników, a w zawodach jednodniowych też około 180-170 zawodników. Zawody w całej Polsce się odbywają, m.in. na Warmii i Mazurach, w Podkarpaciu, na Małopolsce i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Duża frekwencja? Duża frekwencja, one są dosyć widowiskowe, dlatego że poza tą pierwszą fazą, kiedy jest bieg na orientację i gdzieś tam w terenie to się odbywa, to dwie pozostałe pozwalają, że może być widownia i możemy przyglądać się, szczególnie w tej drugiej fazie, jak zawodnicy pokonują te różne, czasami dziwne przeszkody. I powiem, że w zależności od regionu jest jeszcze taka specjalna przeszkoda regionalna, która wywołuje dużo emocji, ale i również takiego zadowolenia i dobrej zabawy. Także zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła talinka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy.